Polka. O 19.07 marca to będzie czwartkowy dzień bielskiej zadymki jazzowej. A naszym gościem jest Jerzy Batycki, dyrektor festiwalu. Przeglądamy skrupulatnie program tegorocznej edycji. No i docieramy w ten sposób do piątku. To będzie prezentacja laureatów konkursu, o którym już wcześniej wspominałeś. Tak, zaprezentują się ci laureaci bezpośrednio przed koncertem. Pat Metheny Trio to też będzie taka premiera, bo będzie to nowa odsłona trio Pata Metheny'ego, która to trio powstaje też na nasze jakby zamówienie. W trio weźmie udział, zagra Darek Oleszkiewicz, którego wybrał osobiście w zastępstwo jakby za Haydena Pat Metheny. No i Jonathan Barber, znakomity młody perkusista z Nowego Jorku, z którym Pat Metheny chciał zagrać już od dawna i umożliwimy mu to właśnie tutaj w Bielsku-Białej, gdzie jeden cały dzień będą odbywały się próby, program już jest całkowicie zrobiony, muzycy dostali jakby swoje zadania, przyjadą do Bielska-Białej i tutaj odbędą się intensywne 3 próby i później premiera, koncert 8 w piątek. A zapomnieliśmy powiedzieć jeszcze przy Wojtku Mazalewskim, że w ten sam dzień gwiazdą wieczoru będzie Tom Harrell, wybitny amerykański trębacz. Bardzo się cieszę na ten koncert, bardzo lubię tego trębacza i jego każdy koncert to prawdziwe misterium, więc chciałem o nim również wspomnieć. Wracając do Pata Metheny, to koncert odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury, a potem tradycyjnie zapraszamy wszystkich na okolice jazzu, których gospodarzem będzie Jonathan Nilsson, znakomity wokalista szwedzki, który w tej chwili wchodzi w tę fazę takiej intensywnej promocji światowej. Zmienił swoją agencję na agencję amerykańską. Został bardzo dostrzeżony na rynku amerykańskim i w tej chwili rozpoczyna, tak można powiedzieć, taką światową karierę. Porównuje się jego możliwości wokalne do Stevie Wondera czy Michaela Jacksona. Będzie to bardzo taki popowy, ale z elementami jazzowymi koncert na Dzień Kobiet 8 marca. No i potem po nim zapraszamy na szaloną zabawę zadymkową noc okolice jazzu z DJ-em Balatmanem, liderem zespołu No Jazz z Francji, który znany jest już bielskiej publiczności. Trochę odpoczniemy, bo po tych tańcach piątkowych, bo w sobotę szyndzielnia przed nami, jak co roku. No, to jest jeden z tych koncertów, na który bilety sprzedają się pierwsze, natychmiast. Są takie 2 koncerty, to jest właśnie szyndzielnia i gala polskiego jazzu. No i oczywiście tradycyjnie koncert w Nosprze. No tam bilety sprzedają się, no liczymy to już na godziny, a w niektórych przypadkach na minuty, bo tak było z Jamie Callumem, że sprzedaliśmy wszystkie bilety, całą salę w ciągu chyba 17 minut. Ale wracając do szyndzielni, otóż już wspomniałem o Wojtku Mazolewskim. Wojtek Mazolewski ma w swoim zespole Oskara Toroka, to jest Słowak mieszkający w Pradze. No i gra z nimi trębacz, gra w ich kwintecie już od kilku dobrych lat. Więc ten pomysł był bliski Wojtkowi Mazolewskiemu, żeby zrobić ten muzyczny truistyk, bo on w zasadzie powiedział, no to my taki muzyczny truistyk to już mamy na co dzień w naszym zespole. Ale zadanie jest takie przewrotne. Chodzi o to, żeby to był nie tylko truistyk narodowościowy, ale równocześnie muzyczny i jazzowy. Co z tego wyniknie? Zobaczymy, bo premiera w schronisku na szyndzielni 9 marca. No i wielki finał, ostatni dzień, niedziela, znowu wybierzemy się z Bielska, tylko tym razem nie do Zabrza, ale do Katowic na koncert kończący, na premierę światową, jak mówiłeś, Misery Skies and More, czyli orkiestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i trio Pata Metheny'ego. Tak, no będzie obecna ta płyta Beyond the Missouri Sky, ale będzie kilka utworów z dokonań Pat Metheny Group. No i być może, że uda się co najmniej jeden utwór premierowy, na co czekamy. Pat Metheny pracuje intensywnie. Przesłał już wszystkie partytury, które są. Orkiestra już jest przygotowana, czeka na niego. 9 w sobotę w Katowicach będą odbywały się intensywne próby z orkiestrą i w niedzielę zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie, święto Pat Metheny z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Jerzy Batycki, dyrektor Bielskiej Zadymki Jazzowej, Lotos Jazz Festival na antenie Trójki. Już w dniu rozpoczęcia 21. spotkania z jazzem na Bielskiej Zadymce. Jerzy, no to lecę spać kilka godzin i spotykamy się, ci wszyscy, którzy wybierają się na Zadymkę, spotykamy się od 16, a na wielkim, hucznym otwarciu 18.30 w klubie Klimat. Do zobaczenia. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za czas dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Nasza rozmowa niech zostanie spuentowana muzyką z nowej płyty Branforda Marsalisa. Thank you. Dance of the Evil Toys, czyli taniec złych zabawek. Chyba tak to trzeba przełożyć. Kompozycja Ricka Revisa, basisty w zespole Branforda Marsalisa. Joey Calderazzo na fortepianie, Justin Faulkner na perkusji, no i Branford Marsalis na saksofonach. Nowa płyta nosi tytuł The Secret Between the Shadow and the Soul. No i muzyka z tego albumu. Już wkrótce, bo dziś, 2 marca, zabrzmi na otwarcie 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. A program festiwalu, który odbywa się pod patronatem programu trzeciego, przeglądaliśmy wraz z dyrektorem Jerzym Batyckim. Zostajemy na Zadymce. Wracamy do 3 marca. To jest niedziela, dzień otwarty festiwalu. Na wszystkie imprezy wstęp wolny. Od 16.30 do 19.30 trzy koncerty finalistów konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. To teraz przyjrzymy się bliżej tym finalistom. Thank you. Sonda Lambda to utwór finalisty tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej. Kwartet Andrzeja Kowalskiego. W składzie Andrzej Kowalski gitara, Robert Wypasek saksofon, Jan Wierzbicki bas, Adam Wajdzik perkusja. W tym składzie zespół pojawi się na finale konkursu 3 marca. To w sali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Przypomnę Państwu, 3 marca to jest dzień otwarty na tegorocznej 21. Bielskiej Zadymce Jazzowej. Następny finalista, Gniewomir Tomczyk. Niedawno gość audycji Mało Obiektywnie. Wspominaliśmy o tym, że Gniewomir z zespołem wystąpi w finale konkursu. Album ten między pierwszą a trzecią płytą studyjną, album koncertowy, nosi tytuł Quality Jazz Live. Tale, land of time and death, sounds familiar, but doubtless. silence, yeah, sounds familiar. Hold the whole world and let them sway you. It's hard to keep it here and open mind and stay true. Technology. see minds and hearts can speak with each other when language is one. Sailing on a small planet, Earth is tough, dreaming to conquer others, ours falling apart. The City. To z płyty Quality Jazz Live. Gniewomir Tomczyk i jego zespół. Gniewomir Tomczyk to jeden z finalistów konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. A zatem Minty na wokalu, Maciej Kądziela saksofon, Zdzisław Kalinowski instrumenty klawiszowe, Gniewomir Tomczyk perkusja. W tym składzie zespół pojawi się 3 marca w Bielsku Białej i zagra już w ścisłym finale tegorocznego konkursu. A przed nami trzeci zespół, trzeci finalista. No tutaj już jest, tak jak w przypadku Gniewomira, płyta studyjna i płyta koncertowa. Tutaj też jest już płyta studyjna. Nazywa się zespół The Cuban Latin Jazz. Tytuł Juntos por Siempre, to jest tytuł albumu. No a już pierwszy utwór sporo wyjaśnia, jeśli chodzi o to, w jakich to rejonach panowie się poruszają. From Cuba to Ukraine. From Cuba to Ukraine. Roland Abreu na kontrabasie, Taras Bakowski saksofon tenorowy, Paweł Kukuła fortepian, Dominik Jaskę perkusja. W tym składzie zespół The Cuban Latin Jazz nagrał płytę Juntos por Siempre. I to jest trzeci finalista konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Wszystko wyjaśni się 3 marca wieczorem. No a Państwo o wynikach konkursu na pewno usłyszą za tydzień w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Od północy do drugiej. 2 godziny. Polski bit wyjątkowo od 2 do 4. Bo to zwykle tak się zamieniamy z redaktorem Hirkiem Wroną, kiedy audycja Mało Obiektywnie wyjeżdża na któryś z polskich jazzowych festiwali. To o Bielskiej Zadymce na razie tyle, ale do tematu jeszcze wrócimy w ostatniej godzinie naszego spotkania, godzinie koncertowej. Teraz przechodzę do płyty, którą cieszę się wraz z Państwem na antenie Trójki przedpremierowo. 29 marca ukazuje się nowy album kwartetu Adama Bałdycha. Thank you. Adam Bałdych, Krzysztof Dys, Michał Barański i Dawid Fortuna. To skład kwartetu na nowej płycie Sacrum Profanum. Miracle of 87 to jest jedna z kompozycji Adama Bałdycha. Płyta ukazuje się pod koniec marca, 29 marca dokładnie, a 9 kwietnia w warszawskim Teatrze Roma w cyklu Dobry Wieczór Jazz. Ta muzyka zabrzmi na żywo. Przed nami jeszcze godzina koncertowa, no ale zanim ona się zdarzy, to jeszcze, no nie może go zabraknąć, tym bardziej, że za tydzień będzie miał wolne. BOS od B do S. Jackie's heels are stacked. Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with them. It's midnight in Manhattan. This is no time to get cute. It's a mad dog's promenade. So walk tall. Oh, baby, don't walk at all. Tenement walls. Shake it away, so shake away street life, shake away the city life, and hook up to the train. I'll hook up to the night train. Hook it up, hook up to the, hook up to the train. But I know she won't take the train. No, she won't take the train. No, she won't take the train. No, she won't take the train. Them tracks are gonna slow her down, and when she turns, this boy'll be gone. So long. Sometimes you just gotta walk on. Walk. Serenade in a deeper blue, you'd be playing in your parade. Save your notes, don't spend them on a blues board. Save your notes, don't spend them on the darling you. Straight from the church, notary. Vibes, man, sting a trash can. Listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. Listen to your junk man. Oh, listen to your junk man. He's.